chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Środa, 31 lipca, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9. Zapraszamy na serwis. Artur Ewertowski. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości wydawano zgodnie z prawem, tak eurodeputowany PiS Tobiasz Boheński mówił w Trójce o wątpliwościach przy rozliczaniu kampanii. Dramatyczna sytuacja finansowa Tarnowskich Azotów, jest propozycja obniżenia zarobków pracowników, żeby ratować firmę. Amerykanie zapowiadają wsparcie dla Izraela, jeśli zostanie on zaatakowany po dzisiejszym zabójstwie lidera Hamasu. Nie chcę spekulować, tak Tobiasz Boheński z Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział w Trójce na pytanie o wynik dzisiejszego posiedzenia PKW. Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję na temat sprawozdania finansowego partii politycznych za ubiegły rok. Największe wątpliwości wywołuje dokumentacja PiS. Kontrowersje wzbudza m.in. to, jak wydawano pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. O te kwestie w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, był pytany Tobiasz Boheński, eurodeputowany PiS. Z Funduszu Sprawiedliwości były wydawane pieniądze na różnego rodzaju cele przewidziane ustawą, rozporządzeniem i zarządzeniem, które trafiały do OSP, do kół gospodyń wiejskich, do innych fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, które były określone prawem. Więc to, że byli przy tym obecni ministrowie, którzy odpowiadali za resort sprawiedliwości, nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak samo jak nie jest niczym nadzwyczajnym, gdy minister sportu rozdaje różne bony czy spotyka się ze sportowcami, bo należy to do kompetencji jego resortu. Jeśli PKW odrzuci sprawozdanie finansowe Komitetu PiS, to partia może stracić nawet 75% z blisko 26-milionowej rocznej subwencji. Tarnowskie Azoty chcą, żeby pracownicy dla ratowania płynności spółki zrezygnowali z części wynagrodzeń. Chemiczny koncern jest w dramatycznej sytuacji. Zadłużenie sięga 10 miliardów złotych i stale rośnie. Trwają negocjacje z bankami na temat spłaty wierzytelności. Zarząd Tarnowskich Azotów chce, żeby pracownicy pomogli uratować spółkę, rezygnując na przykład z dodatku zmianowego, socjalnego, ale też nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych. Zdaniem Adama Odolskiego ze Związku Pracowników Ruchu Ciągłego w Tarnowskich Azotach sprawę postawiono na ostrzu noża. Dzisiaj zarząd nam mówi wprost, jeżeli ze strony pracowników nie będzie wsparcia dla ratowania spółki, może się okazać, że trzeba będzie zastosować manewr upadłości. Zarobki i tak są bardzo niskie w firmie, a jeżeli jeszcze odbierzemy coś pracownikom, to za chwilę nikt nie będzie chciał pracować. Przekonuje Artur Jasiński z Zakładowej Solidarności w Tarnowskich Azotach. Od początku roku z Tarnowskich Azotów odeszło 128 pracowników na 2000 zatrudnionych. Część przeszła na emeryturę, ale według związkowców odchodzą także młodzi pracownicy, którzy chcą lepiej zarabiać. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Według ekspertów do złej sytuacji Grupy Azoty doprowadziła wojna na Ukrainie, import tanich nawozów z Rosji, ale także nietrafiona inwestycja, budowa fabryki polimerów za 7 miliardów złotych. Wojskowy historyk zatrzymany przez żandarmerię od dłuższego czasu pracował w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Wczoraj uczelnia została przeszukana. Wcześniej, według doniesień TVN24, wykładowca miał teczki personalne żołnierzy ze służb specjalnych oraz pornografię dziecięcą. O jego związkach z uczelnią powiedziała nam rzecznik Akademii Justyna Balik. Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta i jest w okresie wypowiedzenia. Został zatrudniony w lutym 2018 roku. Żandarmeria podała też, że czynności związane z zatrzymaniem mężczyzny i przeszukaniem trwały w różnych miejscach Polski. Dzisiaj śledczy mają poinformować o szczegółach. Szef amerykańskiego Pentagonu Lloyd Austin zadeklarował, że Stany Zjednoczone pomogą Izraelowi, jeśli zostanie on zaatakowany. Wyraził też przekonanie, że wojna na Bliskim Wschodzie nie jest nieunikniona i zapewnił, że zabiega o obniżenie napięcia w regionie. O poranku poinformowano, że szef palestyńskiego Hamasu Ismail Haniyeh został zabity w izraelskim nalocie na jego rezydencję w stolicy Iranu, Teheranie. Pozew przeciwko sędziemu złożył hiszpański premier Pedro Sanchez. Miał on zeznawać w związku z oskarżeniami o korupcję pod adresem jego żony. Czemu zdecydował się pozwać sędziego? O tym w relacji Michała Jędrkowiaka. Spotkanie Pedro Sancheza z sędzią Juanem Carlosem Peinado odbyło się nie w sądowej sali, a w rezydencji premiera w Madrycie. Szef rządu zadeklarował przekazanie spisanych zeznań. Takie prawo przysługuje w Hiszpanii wysoko postawionym urzędnikom. Sędzia się nie zgodził, argumentując, że premier nie występuje w sprawie jako premier, a jako mąż oskarżonej. To bliska osoba i szef rządu zgodnie z prawem mógł odmówić składania ustnych zeznań. Tak też zrobił. Kancelaria premiera, która złożyła pozew, zapewnia, że to nie atak. Wręcz przeciwnie, stwierdzono w pozwie. To wyraz zaufania wobec sędziów, którzy sami mogą położyć kres nadużyciu. Żona premiera, Begona Gomez, jest oskarżona o korupcję i powoływanie się na wpływy męża przy współpracy z jednym z hiszpańskich biznesmenów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie sport. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A raz jeszcze o poranku Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze zaczynają właśnie mecz z Brazylią, to ich drugi na turnieju olimpijskim w Paryżu. W pierwszym gładko grali Egipt, dziś skala trudności poszybuje w górę. Pewnie zgodzi się z tą opinią nasz człowiek w Paryżu, Dariusz Urbanowicz, oglądający spotkanie ekipy Nicoli Gerbicia z Brazylią. Tak jest, to mecz prawdy, mecz, który pokaże de facto, jaki poziom nasi prezentują. Z Egiptem to trzeba przyznać, była po prostu przebieżka, a teraz już trzeba sprintować. Kurek, Leon, Śliwka, Kochanowski, Janusz i Bieniek zostali wysłani na parkiet na sam początek przeciwko Brazylijczykom. Wygraliśmy z nimi ostatni mecz, to był ćwierćfinał Ligi Narodów w Łodzi, no ale to jest przeszłość, teraz trzeba grać po prostu to, co najlepsze, to, co zostało przygotowane. Leon oczywiście będzie bombardował zagrywkami. Doświadczenie Kurka. Wierzymy w to, że również młodsi zawodnicy pokażą, na co ich stać. Początek tego meczu, jak na razie punkt za punkt, więc czekamy na rozstrzygnięcia. Dziękuję, to była relacja Dariusza Urbanowicza. Dziś grają także nasze siatkarki z Kenią, ale dopiero o 21:00. Wcześniej po medal mogą popłynąć nasi wioślarze z czwórki podwójnej. Dominik Czaja, pseudonim Czajnik, Mirosław Ziętarski, pseudonim Miras, Fabian Barański, pseudonim Fabian i Mateusz Biskup, pseudonim Świeży, uchodzą za mocnych kandydatów do podium. Początek wyścigu finałowego o 12:02. Około 16:00 na korcie Suzanne Lenglen w kompleksie Roland Garros zamelduje się Iga Świątek i zagra w ćwierćfinale olimpijskiego turnieju. Rywalką nieobliczalna Amerykanka Danielle Collins, która na pewno nie przegra tego meczu jeszcze w szatni. Dziś także kolejne wyścigi w windsurfingowej klasie IQ Foil. Paweł Tarnowski na razie drugi, Maja Dziarnowska 11. No i jeszcze Chmielum, czyli rudowłosy kędzierzawy młodzian z warszawskiego Brudna o 20:36 popłynie w finale 200 metrów delfinem. On jak Collins nieobliczalny. Proszę nie przegapić tego wyścigu i kolejnego sportu na naszej antenie. Ten zaplanowany jest na kilka minut po 16:00. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Ciepło? No ciepło. I ładnie. I taki to będzie dzień. Bez deszczu, za to z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i południu kraju. O nawet 32 stopnie mapa IMGW pokazuje na pograniczu Śląska i Opolszczyzny. Chłodniej ma być na północy, nad morzem czy na Suwalszczyźnie 22-23 stopnie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9 po 9. Siatkarze grają, a jak słyszeliśmy, Czajnik, Miras, Fabian i Świeży powalczą dziś o medal olimpijski na torze wioślarskim. Za to człowiek bez ksywy, a przynajmniej tak mówi, będzie Państwu towarzyszył do godziny 12:00. Maciej Jankowski. Kia ora. A, nie rozumiem. No a, dobra, rozumiem, no, bo mam koszulkę Nowej Zelandii. Tak. Włączyć ci telewizor. Gdzie będziesz siedział? Który telewizor? Tutaj, gdzie ty się przesiądę. Czyli tamten ci zaraz włączymy mecz siatkarzy. Dobrze, dobrze. Do 12 z państwem. Dzień dobry. Dobrego dnia. Zagramy na początek Queens of the Stone Age. To program Dobrego Dnia, w którym oczywiście poza mną jeszcze Michał Kowarski i Olga Szućko. Polecamy się przez najbliższe 3 godziny. Do 9 w pierwszym secie w meczu Brazylia-Polska. 9:14 na zegarach. No i oczywiście będziemy przez najbliższe 3 godziny wspólnie z państwem rozmawiać o tym, co dziś dobrego się wydarzy, a będzie tego sporo. O 9:30 przypomnę, zaczniemy od ekonomii, ale to nie będzie wszystko, bo będziemy mówić dziś o muzyce, o kulturze, o filmie i wielu, wielu innych sprawach, które jak co dzień w programie Dobrego Dnia dla państwa przygotowujemy. Warto wspomnieć też, być może to już państwo widzieli, jeżeli śledzą państwo kanały społecznościowe Trójki, że w sierpniu

hurt you, I'll desert you. I'm one jacking up a line, I don't think we'd rhyme. I will take up all your time, I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line, I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine, I will hate you, I'll deface you. I am Jackie down the line, and I will sound you, I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line, I am Jackie down the line. La la la. Nadrabiamy już tylko 3 punkty straty do Brazylii, naszego częstego rywala w rozgrywkach na najwyższym poziomie. Polska-Brazylia w siatkówkę, przypomnijmy, podczas igrzysk. Ten mecz teraz się odbywa, jest pierwszy set i będziemy Państwu wspominać, jak jakieś ważniejsze wydarzenia w tym meczu będą miały miejsce. A tymczasem wspominamy koncert zespołu sprzed chwili, czyli Fountains DC. Naprawdę wydarzenie, myślę, jedno z ciekawszych, jeżeli chodzi o takie klubowe koncerty w roku 2024. Oczywiście moim zdaniem Państwa zachęcam do tego, aby Państwo się dzielili swoimi przemyśleniami na ten temat również mailowo z nami. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest nasz adres, z którego można korzystać. A ten zespół niedawno występował w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

i nasz gość Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał właśnie dwie firmy za to, że publikowały fałszywe opinie o produktach i usługach w internecie. Łokik przypomina, że z karą muszą się liczyć wszyscy przedsiębiorcy, którzy kupują fałszywe opinie w sieci, zlecają ich pisanie, bo w ten sposób łamią prawo. No, wprowadzają też w błąd konsumentów, więc chyba trzeba pochwalić to piętnowanie tym razem. No i niezależnie od tego, czy są to opinie negatywne, czy pozytywne, zawsze będą wprowadzać w błąd, więc chyba dobre działanie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby te firmy kupowały sobie negatywne opinie. To nie tylko wprowadzanie w błąd klientów i ewentualna kolizja z prawem, ale przede wszystkim nieuczciwa konkurencja wobec firm, które u prawdziwych klientów uczciwą pracą zasłużyły na uczciwie pozytywne opinie. Dlatego myślę, że również biznes będzie wspierał tego typu akcje Łokiku. No ja czytałam ostatnio właśnie o takiej bardzo prostej pracy, a ta polega na tym, że daje się właśnie gwiazdki albo pisze dobre recenzje dla chociażby teraz w wakacje hoteli czy restauracji. Są takie ogłoszenia w mediach społecznościowych. Wystarczy właśnie udawać, że coś mi się podobało i dostanę za to całkiem niezłe pieniądze. To też należy piętnować. Wydaje mi się, że problem nie ma charakteru lokalnego i dlatego bardzo trudno z nim walczyć. Przecież te popularne serwisy, na których opinie mają znaczenie i dla pozycjonowania ogłoszeń, i dla cen, które tam są osiągalne, no one funkcjonują w bardzo wielu krajach na świecie i myślę, że rozwiązanie też powinno być uniwersalne. Ja rozumiem i szanuję i zgadzam się z misją Łokiku, natomiast nie szedłbym też w idealne polskie rozwiązania w sytuacji, kiedy nie ma rozwiązań europejskich, bo może nas to kosztować inną cenę, która się nazywa konkurencyjność. Skoro już ten wątek pracy i płacy zaczęłam, to od 1 lipca nasza płaca minimalna znalazła się w grupie tych o najwyższej sile nabywczej w Unii Europejskiej. Takie informacje podał Eurostat. Do grupy z nami należą Luksemburg, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Irlandia, Hiszpania i Słowenia. Jest pan trochę zaskoczony? Nie jestem zaskoczony, piszę o tym dużo. To oczywiście absurdalna sytuacja. Nie jesteśmy krajem tak zamożnym, ale szczodrość kolejnych pań minister pracy, a właściwie rodziny, a od niedawna również pracy, doprowadziła nas do sytuacji, kiedy polska płaca minimalna jest absolutnie najwyższa w regionie, wyższa również niż w krajach, gdzie jest wyraźnie większa zamożność w przeliczeniu na PKB na głowę, choćby w Czechach. Wyprzedziliśmy pod tym względem również Grecję, gdzie płaca minimalna to jest 700-800 euro, ale 20% osób nie jest w stanie jej zarobić w Grecji. Ona ma znaczenie teoretyczne. Wyprzedziliśmy Portugalię, a pod względem siły nabywczej wyprzedziliśmy również Hiszpanię. W Polsce ta płaca minimalna to jest już w tej chwili 1000 euro. I to jest znowu uderzenie w to, co najcenniejsze w dzisiejszym trudnym świecie globalnych wojen i globalnej konkurencji, mianowicie w konkurencyjność gospodarki. Ten rynek pracy działa bardzo powoli. Ekonomiści uważają, że on jest tak zwanym wskaźnikiem opóźnionym w stosunku do gospodarki, czyli dopiero kiedy w gospodarce zadzieją się pewne rzeczy, to kilka kwartałów później rynek pracy to odczuwa. Dlatego to jest takie miejsce, gdzie łatwo zepsuć, a konsekwencje oglądać w następnej kadencji. Może nawet krytykować następny rząd za konsekwencje własnych decyzji. No ale z drugiej strony zapewne te osoby, które zarabiają płacę minimalną, a to są jednak miliony, no chcą zarabiać więcej. Tak, myślę, że Polacy do dziś w jakiejś części kupują tą historię o tym, że jak dostaną więcej pieniędzy, to będą od tego bogatsi. Niestety myślę, że coraz więcej z nas orientuje się, że więcej pieniędzy wcale nie oznacza więcej zamożności, bo od drugiej strony nasze wynagrodzenia, 500 plusy i inne trzynastki, czternastki zżera inflacja. My w kraju możemy się podzielić tylko tymi towarami i usługami, które wyprodukujemy. Jeśli ktoś próbuje nam dać więcej towarów i usług, bo nam da więcej pieniędzy, to tak naprawdę często niszczy potencjał wytwórczy kraju, bo ludzie, którym na przykład rozdano pieniądze pod warunkiem, że nie osiągną jakichś progów dochodowych, są zmuszeni zrezygnować z pracy. I dlatego wydaje się, że mądrzejszą polityką byłoby inwestowanie w firmach, stymulacja przez państwo inwestycji w firmach oraz powstrzymanie kryzysu demograficznego, bo skoro w Polsce ma być o 40% mniej osób w wieku produkcyjnym, to powinniśmy już dziś myśleć o tym, jak je zastąpić bez ubytku produkcji, a nie zajmować się rozdzielaniem kasy, która do tej produkcji nie ma potencjału nic dodać. Do 32% spadł odsetek badanych, którzy opowiadają się za przystąpieniem Polski do strefy euro i do zamiany złotego na euro. Poinformował o tym wczoraj przedstawiciel agencji Minds & Roses, która przeprowadza takie badanie, monitor bankowy. I to było o 17 punktów procentowych mniej niż przed rokiem. Rok temu prawie połowa opowiadała się za. Przeciwko jest 56%. W badaniu z roku 2002 zwolenników było 90%, a przeciwników tylko 10%. No i znowu, czy to są zaskakujące dla pana wyniki, czy nie? Żeby wejść do strefy euro, kraj potrzebuje spełnić 5 tak zwanych kryteriów z Maastricht. Nie zagłębiając się w to, jakie to są kryteria, dziś Polska nie spełnia w zasadzie żadnego z tych kryteriów. W związku z tym horyzont ewentualnego wejścia Polski do Unii Europejskiej, do którego zobowiązaliśmy się przystępując do Unii Europejskiej, ale nie określiliśmy daty, do której to się musi stać, więc jest to bardzo miękkie zobowiązanie. Horyzont jest dość odległy. Wynik, w którym tylko 1/3 Polaków popiera wejście do Unii Monetarnej, a 56% jest temu przeciwny, jest dla mnie trochę zaskakujący, bo nie bardzo widzę powody tej zmiany przez ostatni rok. W zeszłym roku to było 50% osób wspierających to wejście. A zatem trzeba byłoby chyba pogłębić badanie, żeby się dowiedzieć, dlaczego Polacy tak myślą. Moja opinia o wejściu do strefy euro jest taka, że wszystkie poglądy zero-jedynkowe, albo chcemy bez względu na wszystko, albo nie chcemy bez względu na wszystko, są pochopne. Tak samo jak decyzja o kupieniu Fiata bez patrzenia na cenę, albo o kupieniu Ferrari bez patrzenia na cenę. Gdyby Ferrari było tańsze niż Fiat, to pewnie wolałbym tą bardziej prestiżową markę. Tak samo jest z tym wejściem do strefy euro. Nie wiemy, jaki będzie kurs walutowy. Nie wiemy, jakie będą losy polskich rezerw walutowych. Nie wiemy, w jakim stanie będzie wtedy kondycja i europejskiej, i polskiej gospodarki. To wszystko powinniśmy wziąć pod uwagę, zanim tą decyzję podejmiemy. I myślę, że taka merytoryczna rozmowa z obywatelami zwiększyłaby poparcie dla tej inicjatywy, choć pewnie nie do poziomów z początku lat 2000. No i jeszcze jeden temat, bo dzisiaj mamy Dzień Skarbowości, czyli święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników, pracowników izb, urzędów skarbowych. No życzenia oczywiście wszystkim składamy, choć ja myślę, że to nie są ulubieni pracownicy Polaków. Tak, ja myślę, że nastroje społeczne wokół tej grupy zawodowej są delikatnie mówiąc mieszane, ale mamy wszyscy wspólny interes w podatkach, taki, aby podatki były proste, zrozumiałe i jak najniższe. I wtedy będzie zarówno łatwiejsze życie obywateli, jak i łatwiejsze będzie życie urzędników kontroli skarbowej, którzy będą musieli ścigać mniej winowajców. No właśnie, a dzisiaj życzymy rzeczywiście wszystkim pracownikom urzędów skarbowych, podatkowych wszystkiego dobrego i wspieramy ich w tej trudnej pracy, bo no bez podatków też nie poradzimy sobie, prawda? Ta kasa potrzebuje wpływów, żeby można było potem coś wydawać. Mamy procedurę nadmiernego deficytu w Polsce i zbliża się wąż w kieszeni rządowej, a zatem spodziewajmy się, że po tych miłych życzeniach urzędnicy kontroli skarbowej przystąpią do wyjątkowo wytężonej pracy. Kamil Sobalewski, główny ekonomista pracodawców RP, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Informator ekonomiczny. Nie niewiele ponad 20, nawet nie, trochę mniej już niż 20 minut pozostaje do godziny 10, a rozmowę przygotowała i przeprowadziła oczywiście Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest 1-0 w setach dla Brazylii, proszę Państwa. 9-7 prowadzimy w drugim secie. Chodzi oczywiście o mecz siatkarzy polskich z siatkarzami brazylijskimi na Igrzyskach Olimpijskich. Będziemy śledzić i jeszcze wrócimy do tematu z całą pewnością. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Call all you angels who get in a fly. Call all you feel we are not alone. All you

Mrozu na antenie Trójki, 7 do 10. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Ten adres będzie Państwu potrzebny dziś, jeżeli mają Państwo ochotę otrzymać płytę Brodki. To jeszcze nie teraz, wprawdzie, ale ja będę o tym przypominać i proszę mieć się na baczności, bo będziemy płytę najnowszą, płytę Wawa, czyli naszą płytę tygodnia, rozdawać. Także dobrze jest czuwać i adres dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl sobie odnotować gdzieś na boku. Polscy siatkarze już prawie z drugim setem, a my już prawie z pierwszą godziną dobrego dnia. Za chwilę usłyszymy się ponownie, a oczywiście o 10:00 serwis Trójki i Agnieszka Drozd. Jeszcze tylko kilka chwil i Alabama Shakes, czyli zespół, który, no, muszę Państwu powiedzieć, że bardzo żałuję, że nigdy nie miałem okazji zobaczyć ich na żywo. No i to się niestety już nie zmieni chyba. No chyba, że zaskoczą i reaktywację jakąś zorganizują, ale oczywiście Brittany Howard cały czas gra, wydaje płyty, koncertuje, więc można poszukiwać blisko siebie gdzieś jej koncertów, bo są ponoć fenomenalne. Don't Wanna Fight i właśnie do Alabama Shakes powracamy. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. No relief. Zapraszamy do reklamy.